عشق ستا زور دا ور پسی تر موٹر بمازی دا سو گڑی دی دمینی تر حرمازی دا سو گڑی دی دمینی تر حرمازی عشق ستا زور دا ور پسی تر موٹر بمازی دا سو گڑی دی د شهادت احرام کړی لدی چمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی عشق ستا زور دی ور پسې تر موټر بمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د استشهاد د مزنې تلا پوخا کړی دی د استشهاد د مزنې تلا پوخا کړی دی مینې ور نوش کوي و پیل دل زمزمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی عشق ستا زور دی ور پسې تر موټر بمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی ابلیسان ولی دائمان په قهر جنو غشو ابلیسان ولی دائمان په قهر جنو غشو حرب اسمان کې لکه ستوري دی را جمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی عشق ستا زور دی ور پسې تر موټر بمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی دا چې لبلول په خند اخلي او خندي ورته دا چې لبلول په خند اخلي او خندي ورته د پاکي مینې درد اخستی لدی غمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی عشق ستا زور دی ور پسې تر موټر بمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی بیا دې انزور کړه فکر ملا د یو چا زندگی بیا دې انزور کړه فکر ملا د یو چا زندگی چې د سری وینې له غزل او له قلم مازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی عشق ستا زور دی ور پسې تر موټر بمازی د سو وګړی دی د مینې تر حرمازی د سو سو وګړي دي د مینی تر حرمازي د سو وګړي دي د مینی تر حرمازي.